Бъдете като баща си. Утринно слово от учителя, държано на 22 април 1934 година. 15 минути размишление. Ще прочета 15 глава от Евангелието на Лука. Изпейте песента «Всичко в живота е постижимо». Мнозина запитват как е живял човек в миналото. Често хората се интересуват от своето минало, а някои се интересуват за своето бъдеще. Сега какво допринася миналото на човек? То представлява една основа. Какво представлява настоящето? То представлява условията, при които тази основа може да се гради. А какво представлява бъдещето? То е завършената работа. В прочетената глава има два възгледа, които Христос представя в тази притча. Двамата синове представляват двата възгледа. От един баща са раждани те. В единия по-младия син се заражда един възглед да бъде свободен, да постъпи тъй, както намира за добре, както той разбира. Младият иска да бъде свободен, другият е по-старият. Младите въобще искат да се възстановят техните възгледи. Те обичат свободата, но в притчата ние виждаме, че най-малко младият може да извоюва свободата си, която търси, понеже почиваше на една чисто материална основа. Той каза на баща си: «Дай ми моето, което ми се пада». Защо не каза на баща си: «Позволи ми да си ида, аз не искам никакъв дял». Защо не каза: «Аз не искам нищо от тебе, ще ида сам да опитам щастието си». Защо не се зароди този възглед в душата на този младия? Вие можете да отнесете и към себе си тази притча. И сега тя постоянно се преповтаря. Когато човек греши, не е ли в положението на младия? Всяка направена малка погрешка е все по пътя на младия. Ние казваме, че не е въпрос за малка и голяма погрешка. То са последствията, които излизат от погрешките. Малките погрешки носят големи последствия. Винаги в природата погрешките се мерят с последствията. Първата дъщеря на Бога, която изяде една малка ябълка, още не може да се освободи от последствията на това. Един плод изяла първата дъщеря на Бога, а след това такива големи последствия. Ева яла един плод и съгрешила. Това е обяснение за деца. Но в съгрешаването последствията са, които следва да се понесат от известни постъпки. Какво е било поведението на този млад син? Младият син взема парите и отива там, където не трябва. Започва да яде, да пие, да разпилява имането си и след като слиза в положението на най-нишия живот, той решава да се върне. И сега често казват за някой човек, че е заприличал на животно. На животно се е превърнал. Питам: кой е изходният път на животното? Де е спасението на животните? Изходният път, по който животното може да се спаси и избави от всичкото нещастие, то е пътят на човек. Сега казват: човек е той. А кой е изходният път на човек? Изходният път на човека, това са ангелите. По този път човек трябва да върви в чистия живот. И двамата синове бяха родени от един баща. Но единият от тях остана при баща си, а другият замина. И се показа, че в родното място има любов. Христос разкрива не само характера на по-младия син, но разкрива характера и на по-стария син. И в стария син бащата забеляза една погрешка. В младия се крие погрешката на един лек живот, живота на сърцето, да пие, да се весели, да се забавлява. А другият син представлява човека на ума с замисъл да оре земята и да стане господар. Баща му казва: «Синко, няма какво да се сърдиш, ти си винаги с мене и всичкото мое твое. То е за дето ми служиш добре, дето си живял добре, не е, че ме обичаш толкова. Твоят брат изяде своето и ти имаш да ядеш своето». И след той големият син се умири. В държанието на големия син няма никакъв идеал. Сега мнозина идват в пътя, за да се спасят, за бъдеще да влязат в рая, да живеят там. Хубаво е. Това е старият син, който запазва своето положение. Някои искат да влезат в рая, да се повеселят. И като слязат на земята, искат да живеят по-добре. Други казват: «Не съм видял светъл ден на земята». В сегашния живот много пъти ние не изпълняваме волята Божия от любов. Изпълнението не стои в това отвън да ми го наложат. Защото ако на мене ми казват отвън как да изпълнявам волята Божия, това не е никакво изпълнение на волята Божия. И той ни най-малко няма да събуди моето съзнание. Ще кажа, че условията са такива. Някой може да каже, че от любов страдам. То е въпрос дали от любов страдам. Човек се радва докато е богат, докато му плащат, но ако утре фалира, изгуби всичкото си имане, няма и пет пари, слугата ще го напусне веднага. Питам: от любов ли е било това слугуване? Отиваш при някой учител. От любов ли отиваш? Не. Ти отиваш заради знанието. Утре, като ти дава знанието, ти напущаш учителя. То е едно право положение на хората, но по отношение на Бога въпросът седи малко по-другояче. Питам: защо човек на земята, щом му дойде една страдание, не може да го издържи? Докато му върви, всички го благославят и той се весели. Ако е православен, големи свещи пали. Ако е будист, жертвоприношение прави. Щом човек има, праща подаръци тук, там, минава за благодетел. Но щом му сиромашее, вече мяза на някой пълн. Пълнат, щом изгуби задната си опашка, няма го никакъв, крие се и чака да му израснат задните пера. Пък като му израснат, тогава се показва на другите и си показва задницата. Сега думата задница е малко опорочена дума. Ние всякога показваме края на нещата. И какъв може да бъде краят на нещата? Всеки край на земята е свързан с нещо много неприятно. Началото е много добро. Сега това мога да ви го докажа, но не искам да ви доказвам, защото ако река да го доказвам сега, втори път няма да искате да ви го казвам. Представете си, че един човек се хвърли от едно високо място, от 100 метра. Хвърли се, падне на камъните и си струши костите. Питам. Втори път той би ли се хвърлил оттам? Не. Той само веднъж ще се хвърли оттам. Но човек, за да се хвърли, трябва да има крилата на птица. Вие търсите основата. В основата се крият два живота. Под мантията на Божията любов ние сме скрили човешката любов. Под мантията на Божията доброта ние сме скрили човешката доброта. Под мантията на Божествената правда ние сме скрили човешката правда. И под всички добродетели ние винаги крием по нещо наше си. Има и нещо у нас, което крием и някой път и на себе си не го казваме. Допуснете сега, че подир мене върви един апаш. Питам. Защо върви той? Обикнал ме човекът. Вижда, красив съм и доста съм снажен. Златен пръстен имам на ръцете си, обущата ми лачени, имам хубави дрехи, цилиндър. И върви подир мене като адютант. Питам. Защо върви подире ми? Да допуснем, той иска да вземе нещо от мен. И след като вземе той, което е замислил да вземе, какво ще придобие? По някой път известни постъпки носят известно добро. Има постъпки, които носят големи добрини, но те са от много редките. В сегашната история има само едно добро, то е следующото. Когато евангелското дружество напечати първите библии на турски език и ги пратиха в Цариград за разпродаване, турските служащи, като ги видели, изподграбили ги, че колкото библии имало, нито една не останала. Всичкото изпокрадено. И дружеството, като едно благодетелно дружество, пило една студена вода за Библията. Англичаните, които са много практични, тръгнали да държат лекции, да събират пак пари. Напечатали второ издание на Библията, но единствените турци, които се обърнали, станали християни, това са тези, които са чели крадените Библии. Оттам насетне мизионерите ходили и не можели да обърнат нито един турчин, но от тия крадените библии всички станаха християни. Питам тогава. Не си ли струва да се крадат библии? И аз съм съгласен на едно библейско дружество да му изпокрадат библиите, защото те са напечатани и хората даром са дали парите на той дружество. Те не са се мъчили за парите, за да се напечатат библиите. Вземат ги турците и се обръщат. Какво зло има, че изпокрали 2000 библии? Тук не виждам никакво престъпление. И за наказание на престъплението те станаха християни. Той беше наказанието, че им се наложи християнството. Ако ще крадете библиите, за да станете християни, в този случай това не е кражба. Това е един подарък. Библейското дружество трябва да пише тъй. Понеже за пръв път се печатат на турски библиите, ние изпращаме всичките тия съндъци подарък и да се раздадат на желаещите. Но те погрешка са направили, не им дошло на ум да ги дадат подарък. Имали са съображение да се продадат и то много евтино, само заради подвързията, понеже били с кожена подвързия. Само за подвързията взели малко пари, а за печатането нищо не са взели. Сега, връзката, която трябва да се направи с прочетения стих. Този младият син бърка в ковчега на баща си и задига Библията. Младият син, който открадна Библията на баща си и отиде в странство да яде и да пие, като прочете Библията, видя, че всичко, каквото е писано в свещената книга, е вярно, и си каза: ще ида при баща си и ще му кажа, че много хубаво е писано всичко в книгата. И каквото е писано в Библията е вярно. И ще му кажа още: досега аз не съм живял съобразно с Библията, но от сега нататък ще живея съобразно тази книга. И ще ти бъда слуга. Кое е по-хубаво? Кое е за предпочитане? Да имаш един син, който яде и пие, а ти да плащаш. Той да минава само като етикет и никак да не те препоръчва. Или един син, който да ти работи. Кое е по-хубаво? Да работи. Или не е било време, когато Бог да не е работил? Остава въпросът за нас, ние да работим. Ние не сме работили както трябва. Въпросът е за нас. Ние още не сме живели както трябва. И този живот е за нас. Казва някой: дотегна ми. Дотегна ви да пасете свинете. Ваш избор е това. Никой не ви е пратил да ги пасете. Вие откраднахте Библията и отидохте там и изядохте имота си и работите на един друг господар. Служихте нему. Баща ви не ви е пратил. За сегашните страдания кой е отговорен? Ние сме отговорни. И следователно ние можем да ги поправим. Как ще ги поправим? Точно както този младия син. Под думата хляб аз разбирам словото в истинския духовен смисъл. Сега ние вземаме само материалната страна. Някой път мислим, че сме живели добре, когато имаме едно богато разположение. Не се лъжете с вашето разположение. Това ни най-малко не показва, че имате вяра. Като си натясно и те нахукат, тук и там се отнесат зле към теб, тогава ще се покаже твоята вяра. А той, дето като ходиш някъде и те посрещнат с целувки, с букети, мият ти краката, навсякъде ти дават да ядеш и пиеш, то е вярата на светиите. Всеки от вас иска да бъде светия. И отиде в някой дом. Ще му се поклонят, ще го целуват там. В негово име ще говорят: как да не искаш да си такъв светия? Светиите са сега духовните генерали. Всеки от вас иска да бъде генерал. Нямам нищо против това. За мен е и редовият, и генералът е все едно и също. За мен редовият е младият син, а генералът е старият син. Казвам: един стар и умен генерал е за предпочитане пред един млад и глупав войник. И един силен и здрав войник, който добре работи и добре мисли, е за предпочитане пред един остарял и глупав генерал, който може да забърка една каша и после мъчно да я поправи и който не може да свърши една работа както трябва. Казвате: толкова години ние правим усилие да служим на Бог. По някой път аз разглеждам работите тъй. Ако при мене дойде един слуга, който ми служи внимателно, мислите ли, че го прави от някакъв добродетел? От мое становище това са парите, които му давам. И утре, ако така стане, че той има моето богатство, той става господар и не само, че няма да ми служи, но ще ме накара аз да му слугувам. ще каже: до сега ти ми заповядаше, сега и ти ще ми послушиш малко. Казва някой: от толкова години аз тичах подир него. Тичате заради парите. От толкова години вие служите на Бога да станете светия, да ви направи генерал, да станете министри, господари. Не е лошо. Но това е външната страна. Представете си един свят, дето няма да има нужда от генерали. Представете си един свят, дето няма да има болни хора, а ти следваш медицина. Тогава има един свят, дето ти учиш архитектура, а там няма нужда от строежи. Всеки човек само помисля да има къща и тя стане. Къщата му мяса на тия гумени топки, като се надуе и веднага стане балон или топка. После излезе въздухът и топката се свие. Да кажем, една къща, която тежи само 1 кг, носеш я в джоба си, извадиш този гумен пласт, надуеш го и къщата готова пред теб. Но ти трябва да я извадиш и после пак да я туриш в джоба си. Някои приятели, които заминаха в другия свят, чакаха да добият способността да говорят езици, да добият силата да лекуват. Да говорят различни езици не добиха и силата да лекуват не добиха. Тези неща не бяха най-важните и затова не ги добиха. Най-първо човек трябва да желае да добие любовта. Същността на нещата, съдържанието на живота се състои в непреривната връзка с Бога, с Божията любов. Сега, каквото и да ви се разправя, вие не можете да го разберете. Когато човек е много гладен, мъчно може да му се разправя: не яш това, каквото и да е, ще ям, казва той. В него желанието да яде е толкова силно, че никакви аргументи не могат да го задоволят да не яде. След като се наеде, той сам ще се научи какво да яде. Каквото и да му кажеш, докато е гладен, е безпредметно, той не може да го разбере. Такова е положението на човек, който има навика да пие. 20 години е пил винце или абсент от хубавия, или коняк. Когато човек е простинал малко и пие една чашка, две, за да се излекува, няма нищо от това. Но свикнали е много да пие, никога не може да убедите да не пие. Ще му кажеш: не пий. Той веднага ще постави въпроса: защо? Не съм ли аз свободен? Е, свободен си. Единственото питие, което природата свободно е допуснала на човека да пие, то е водата. А всяко друго питие, което ти си позволил да пиеш, каквото и да е, тежко ще плащаш. Особен данък има за него. Единственото нещо, за което той нищо не плаща, е водата. А за другото ще плати. Всичките християни в Америка и тук се намират в едно противоречие със себе си. И той противоречие проистича по някой път от факта, те мислят, че имат божествения живот, а при това виждат, че този живот се цапа. И не могат да си обяснят как тъй този божествен живот да се цапа. Как тъй божественото, което е по-силно, да не е в състояние да се пази, а се цапа. Ако границата на една река се цапа, вреда на нещата е, но цялата река не може да се цапа. Божественият живот не може да се отцапа. Той, което ние считаме прегрешение в нас, то е нарушението, скъсване на връзката ни с Божественото. Несъзнателно ние не искаме да изпълним волята Божия. Този син казва: аз на баща си не искам да работя. При него нека остане големия ми брат. Пък аз съм млад, ще ида да се уча. И бащата намира, че желанието на сина е на място, не е лошо. Сега всички хора на земята са все младите синове, които са дошли от небето. Всички тия синове, които са се въплатили тук, те мислят, че за тях е земята. И какво правят? Свине пасат. Та всякога вие мислите, че като станете един генерал да предвождате една армия от 200 000 души и тия хора оглупеят, развратат се, вие мислите, че сте направили нещо благородно. От невидимия свят това е пасане на свине. И след той, като се спечели едно сражение, генералът ще получи кръст за храброст. Че другите са измрели, това не е важно. Важно е, че ще носи ордена, че в той сражение е спечелил. Сега разбира се, тъй както говоря, ако ме слуша някой генерал, ще каже, че това учение не е вярно. Аз ще му кажа само да провери неговото учение право ли е или не. Да тури на своето генералско място един редови и той да му заповядва да му откъснат един крак или ръка. Тогава да се види как ще мисли този генерал. А тъй като генерал ще имаш само един възглед – генералски. А като просредови ти ще имаш друг възглед. Опасността, която ви застрашава, е следующата. Вие не сте установени още в любовта си. Ето, имате слуга и двама господари. Единият господар дава 2000 лева на слугата си, но другият като даде 3000 лева, слугата на първия господар веднага ще отиде при втория. Но трети господар каже: аз давам 4000 лева. Тогава пък слугата отива при него. Друг дава 5, 6 и накрая 10 000 лева. Тогава слугата последователно се мести. Отива при 10 хиляди. Но друг един каже, че дава 15 хиляди. Веднага слугата там ще се спре. Отива при последния. Питам сега. Де е силата? Убеждение ли има той? Той е чисто материален интерес. 15 000 лева дава, ще ида там, казва той. Друг е въпросът, ако този човек отива да служи без заплата, че да каже: ти и 20 000 лева да ми дадеш, при тебе не идвам. За какво са ми толкова много пари? Аз тук човек ще стана. Тези двама господари са единият светът, а другия господар, това е Господ. Идеш при Господа, Господ нищо не ти дава. Светът казва: ние даваме богатство, а Господ не го дава. Даже господарите тук казват: въздуха, който дишаш, благодари на мене, че свободно го дишаш. Другоя, че ти не би дишал свободно. И слънцето, че те грее, ти благодари на мене, иначе ти не би имал нито слънце, нито въздух. Никой мъж не дава на жена си да излиза вънка, да я огрее слънцето. Защо? Има мъже, които пазят жените си от слънцето като от чума. Той пази жена си да не би петна по лицето си да получи. Защо този мъж, който е толкова правоверен, ревнува жена си от слънцето? Тези жени, които са ходили под слънчевите лъчи, според него грозотии са станали. Сега вие не можете да схванете връзката. По някой път моята работа мяса като работата на учителите. Най-първо учителят обръща внимание на правописа, къде трябва да се тури В, Д, Я, едно време Х и Я, после къде да се тури запетайка. И най-първо горкият ученик трябва да се учи къде да тури тия букви и запетайки, и след като се научи до някъде, учителят става внимателен с него. Едва научил това, трябва сега пък да се научи да пише право, красиво правописание. И почва пак учителят да му приказва, че така не се пише. Буквите не са написани така, както трябва, а трябва почеркът да е равномерен и добър. В българската графология, ако един човек не тури ери на място, там където трябва, и ако това ато, йото или някоя друга буква изяде, аз вече зная какво той изяда от живота си. И ако той не пише буквите си както трябва, аз зная, че той е немърлив. Пише, пише, но все ще я отцапа някъде. Той в живота си все ще отцапа всичко. Някой ти пише едно писмо. Отначало чисто, но в края отцапано. Началото е хубаво, а накрая зацапано. Който не вярва, може да провери. Оттам учат сегашните графолози. Като погледнат как пише един човек, те знаят какво означава това. Пишеш до някъде хубаво, после, като дойдеш до края, започваш да пишеш буквите ситно-ситно. Значи започваш с закона на щедростта, едро пишеш, а свършваш с закона на скържавостта, ситно. Питам. Какво се добива така? Започнал си с закона на любовта, а свършваш с закона на омразата. Не пиши дълго писмо. Дългите писма приличат на банкерите, които тургат големи лихви. Едно писмо трябва да съдържа само основните положения. Само светиите, които нямат работа, имат право да пишат дълги писма. А вие, които сте на работа, пишете кратки писма, като англичаните. Англичаните са отривисти. От тях няма разказване на дълго и на широко. 3-4 реда, само основните работи и се подписват отдолу. И мисля, че англичаните в търговско отношение са много добре. Те много добре си знаят сметките. В Германия всички окултисти ги тургат под полицейски надзор, които са астролози, графолози, хиромантици, даже след време лежат под надзор. И евреите също. И като гонят евреите, а Христос е евреин, ще турят на гонение и християните, защото Христос е евреин. И ще гонят всички, които вярват в еврейщината. Всички хора, които се осмеляват да гонят и хулят любовта, всякога ще бъдат гонени. Може ти и да живееш един порочен живот – никой нищо няма да ти каже. Но ако ти решиш да живееш един възвишен, благороден живот, веднага ще се намерят хиляди погрешки и вини. Това е законът на света. И всички онези, които искат да се подвизават в закона на любовта, ще бъдат гонени. И ще имат опитността и на стария син, и на младия син. А кой е идеалът в дадения случай? Бащата. За мен е нито големият син, нито малкият син са за пример. За мен е идеалът е бащата. В него има любов. Бащата е всичко. Ако ми се предоставяше аз да избирам, няма да избера нито поведението на големия син, нито поведението на младия син. И двамата са погрешни. За мен е важен бащата. Аз ще избера поведението на бащата. Иска от него малкият син. Дава. Иска големият син, казва. Всичко, което имаме, твое. Бащата е идеал, а не синът. И на вас казва. Бъдете като баща си. Проявената любов на духа, проявената мъдрост на духа, проявената истина на духа носят пълния живот на Бога, на единния, вечния Бог на живота. Утринно слово, държано от учителя на 22 април 1934 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.